ons bid saam. Here, dankie vir die oomblikke wat ons vanoggend hier saam mag beleef, om so saam met mekaar te kan wees, om te kom asem skep hier, om te kom rus vind hier, om tussen ander mense te wees wat ek weet, Here, ook my eie las dra. En ons bid vanoggend vir mense, Here, wat met hulle las hier sit. Siekte, mense wat in behandeling is, mense wat bekommerd is, of het oor kinders is, of oor ouers is. Dankie, Here, dat ons werklik iets kan beleef, dat wanneer U hande oor ons lig, in 'n oomblik vanoggend, U hierdie dinge van ons vat, ons skuld, en ons bekommernisse, en ons angstigheid. Dankie dat U vir ons asem gee, om uitweg te kan sien. Ons dink aan Here, waar ons veral vasgevang sit in ons verhoudinge met mense en mekaar. Dit maak ons moedeloos, Here, dat ons telkens in ons lewe probleme moet hanteer. Een week na een ander. Maak ons braaf, Here, om te besef, dis ons lewe. Maar help ons dat ons geloof ons in staat stel om enige iets wat na ons kan toekom, te kan hanteer. En daarom, Here, het ons U woord nodig. Ons het nodig om te luister. Ons het nodig om te bid. Ons het nodig om vir mekaar om te sien en na mekaar te kan kyk. En dankie dat ons hier 'n gemeenskap het wat dit kan doen. Here, maak ons oë oop vir die mense wat om my sit, wie se gesigte ek miskien ken, wie se name ek nie noodwendig ken nie. Here, gee ons die vrymoedigheid om mense in ons lewe toe te laat om ons te kan help, om ons te kan vorm. En dat ons kan sien waar ons hierdie tydjie hier is. Dat die plek is waar U ons wil hê. Dat die plek is waar U ons kan gebruik. Daarom, Here, gee vir ons ook insig in ons tyd, in ons vrygewigheid, nie net wat ons geld betref nie, maar ons lewens. Wys ons, Here, wat ons hier doen en hoekom ons hier is. Nie net vir 'n kerk nie, maar vir 'n wêreld en werk. En dankie dat U vanoggend ons oë daarvoor oopmaak en ons vanoggend hier kan laat uitstap. Vervuld en met hoop en geïnspireer om hierdie week wat vir ons voorlê en wat vir ons wag te kan leef. Amen. So ons is in Lijdenstyd, dit weet julle, ons is al in ons 5de week van Lijdenstyd. Julle onthou die kruise wat ons oral opsit by die huise om te sê ons vier Lijdenstyd. Elke huis het sy kruis. Nee, onthou julle, dit beteken elke huis het sy moeilikheid, maar elke huis glo in die lewe van Christus se dood en opstanding. Ons glo dat die Here ons kan help om hierdie uitdagings te kan oorbrug. En daarom wil ek sommer vir julle sê, as Lijdenstyd klaar is, dan hou jy maar jou kruis op jou huis. Nee, om te sê, ons hou dit. Dis nie net vir Paasfees nie, maar ons is in week 5. So volgende week is ons laaste tema en die week daarop vier ons die intog van Jesus in Jerusalem en dan breek die groot lijdensweek aan en ons het 'n wonderlike program daarvoor, maar ons gaan later, gaan ek ietsie daarvan sê. Verlede week se tema het ons uitgebring by 'n teks, 2 Korintiërs 9 vers 8. Onthou, elke week het so 'n fokus teks en dis is eintlik so goed om daai fokus teks net te kan memoriseer, jouself te kan sê. Verlede week het dit daaroor gegaan. Die teks het gesê, die Here het ons geseën met oorgenoeg, sodat ons genoeg het om self van te kan leef, en dan nog boonbehalwe dit oorgenoeg het, om te kan bydra, om vrygewig te kan wees. En ek hoop, laasweek se preek, het julle by die gevoel uitgebring, en dis by my, ons is ryk. Ek het laasweek daar by die kinders gesê, is julle ryk? Hoe lyk julle huis? Wat wil julle nog in julle huis hê? En toes ons deur die wifi en die televisie en deur al daai ander goede wat hulle gesê het, ja, as ons dit het, dan voel ons ryk. En toe het ons eintlik gesê, wie jy, wat ons ryk maak, is dat ons die voorreg het om mekaar te kan hê en ons vier dit baie selde. Daai besef, gewone besef, dring nie sommer tot ons deur nie. En toe die week het ons groepbijeenkomste gehad. Ek van julle is by die groepbijeenkomste. En daar het mense, weet ek, ook stories vertel daarvan, wat aangrypend is oor net dankbaarheid. En ons het so een bijeenkomst gehad. Ek was by een, donderdagochtend het ons daar in die klein saal. Nou moet ek seker nie sê, daar was ouer dames nie, nee. Want dit was 'n groep vir volwasse dames, nee. Dit was 'n groep in die ochtend, en toe ons daar is, toe vertel een van die mense in die groep, ek kan haar naam sê, maar ek het al gesê, ek gaan haar naam sê, Lily. Vertel Lily Hubert, lidmaat by ons. Lily, vertel ons toe iets. Want ons weet, ek weet, kyk, Lily gaan deur 'n transisie in haar lewe, want so 'n paar jaar terug is haar man oorlede, en sy het uiteindelik op die punt gekom wat vir almal van ons wag. Daai punt wat jy agterkom, my kinders is uit die huis uit, ek is alleen, die huis is te groot, ek moet dit verkoop. Ek moet na aftree oor toe gaan. Hy wag almal vir almal van ons. En die sentiment daaraan, is verskriklik. Hulle sê, dit is een van die traumatiese goed in jou lewe. Want nou moet jy van jou huis laat gaan, en in daai huis is al daai mooi ervarings, net dink gou-gou, met jou kinders. En in jou huis staan die goed, die meubels. En nou moet jy alles laat gaan. En Lily het toe gesê, oké, ek gaan maar, intussen tyd bly sy in 'n kamer by iemand tot sy nou wag vir dit om te gebeur. En toe sê sy die volgende, sy sê, weet julle wat besef ek? My rykdom was nog nooit my huis of my besittings nie. Maar my rykdom was die mense wat die Here my gegee het. My man, my kinders en my gemeente, my gemeenskap. En daarom is ek nie bang nie. Ek kan dit laat gaan. My rykdom is nie my besittings nie. En soos baie ander van julle, is Lily baie diensbaar, want Lily is altyd hier om ons te help. Hoekom? Nie omdat ons sê, jy moet dit doen nie, maar omdat ons leef met dankbaarheid. En die dankbaarheid bring vrygewigheid. En dit moet mos so wees. As julle hier is, is niemand verplig om te sê, jy moet hier wees nie, maar ons is hier, omdat ons dankbaar is. En omdat ons dankbaar is, leef ons uit die vrygewigheid. En dit dring ons. En ek het die week soveel stories daaroor gehoor. En ek hoop, dit is vir jou ook so. Ek hoop dat hierdie gemeenskap nie vir jou struikelblok is nie. Maar ons gaan nou daaroor praat. Want dit kan wees. Maar dat dit 'n plek is waar jy dit so kan voel. Maar vandag se tema bring ons dan by 'n kwessie uit wat naby kom aan hierdie gemeenskap, hierdie geskenk wat die Here vir ons gegee het. Maar dit kom by iets wat die vermoë en die potensiaal het om die dankbaarheid wat in ons leef en die vrygewigheid in ons te kan roof. En dit is die kwessie van verdeeldheid. Dis die kwessie dat ons juis as gevolg van ons oortuigings partykeer sukkel om met mense saam te leef wat oor ons pad kom. En ons gaan vanoggend daarin saam lees. 1 Korintiërs 1 van vers 10 tot 17. Kom ons blaai daarin. 1 Korintiërs 1 van vers 10 en daarna gaan ek ook gaan ons ook kyk na 1 Korintiërs 13. Net vinnig kyk. En dit was die probleem wat Paulus hier aanspreek. Daar is verdeeldheid in hierdie gemeente. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10. Het julle al agtergekom dat die julle, al Paulus se briewe, wat ons die blye evangelie noem, is geskryf as gevolg van probleme. Hy het briewe geskryf omdat daar probleme is. En ons praat daarvan as die goeie nuus en die blye evangelie. En dis die realiteit van wat gebeur het 2000 jaar terug. En dan hier hoor hy dit ook, 1 Korintiërs 1 vers 10. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Net gou daar, so, want dis belangrik daai ding. Wat sou hy beteken as hy sê ons moet eensgesind wees? Dieselfde gesindheid, en wat is hierdie gesindheid? En dan sê hy, julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuigings. Ek sê dit my broers, omdat van klose mense my vertel het, dat daar onenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek, dat een sê, ek is vir Paulus, Een, ek is vir Apollos, en een, ek is vir Cephas, en een, ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. En dan vergeet hy, dan sê oh nee, ek het, dan hy onderbreek om, hy sê nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menselike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. En dit is baie interessant. Wat is hierdie kruis van Christus? Hy sê nie met menselike wysheid wat mense probeer oortuig nie, ietsie anders. So in die een kant kry jy preke wat mense probeer bepreek en oortuig, en die ander een is die kruis van Christus. En dan kyk ons na 1 Korintiërs 13. En as julle wil, kan julle sommer so oophou, want ons gaan later, gaan ek het weer nie daarna verwys. En julle ken hom, dis die een tekst wat julle uit julle kop uit ken. En dan sê hy vir hulle, julle ken hom, ek weet, en nou wys ek julle nog wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense, en dan sê, al het ek die gawe om die boodskap te verkondig, al ken ek al die geheimenisse, al kan ek al hierdie wonderlike geestelike goed doen, en hy sê op die einde, maar ek het nie liefde nie, dan sê, is ons niks. Jy kan al hierdie goed hê. En dan gaan hy oor en hy sê, wat die liefde is, geduldig, vriendelik, nie groot praterig, nie, jylle ken het baie goed. Van wat praat hy hier? Hy praat met ons oor die liefde van Christus, en hoe die liefde van Christus uiteindelik ons dring om in die praktyk betekenisvolle lewens te kan leef. En dis waar die gedeelte met ons dan spesifiek praat. Gou iets oor Korinthe. Ons is besig natuurlik vir die volgende 6 weke met die gemeente van Korinthe, en ek het vir julle die kaart daarvan gewys. Korinthe was 'n kosmopolitiese stad gewees. 'n Besige stad. As jy mooi kyk, was 'n handelsstad. En al die skepe moes aan die een kant deurkom. Dit was letterlik, hy lê op so 'n nou strookie van land, en baie mense het dit besoek, en daarom was daar 'n diversiteit van mense. Die pas was baie vinnig daar gewees, en gelowiges kon baie goed geld maak. Entrepreneurs, daar was geleentheid om iets te kan doen. En omdat daar 'n ekonomie was, was dit gemaklik. Daar was vir ontspanning baie om te kan doen. Mense het lekker geleef. En onthou, dit is heeltemal anders as die omstandighede van waar Paulus nou net kom. Want hy kom vanuit Filippi en Thessalonika en Berea. Onthou julle, ons het die reis so gevolg. En daar lyk het anders. Want daar is die gelowiges arm. En hulle is verdruk. Hulle is in alle waarskynlikheid verdruk, omdat hulle unieke styl van lewe leef, en die feit dat hulle verdruk is, het tot hulle armoede gelei. Maar dan sê die gedeelte, ten spyte daarvan is hulle vrygewig. Die gemeente hieronder lyk anders. Maar ten spyte van die potensiaal van hulle rykdom, is daar groot moeilikheid in hierdie gemeente. En die bekende 1 Korintiërs 13 is vir hulle geskryf. Wat was die moeilikheid? Een mens kom achter, hulle stel eintlik nie belang om deel te neem in hierdie dankoffer vir die gelowiges in Jerusalem nie. Die ander mense het sommer gegee, sonder dat hy het vir hulle vra. Maar as jy die gedeelte lees, het jy agtergekom. In die begin het hulle gesê, ja man, ons sal bydra, ons het baie geld hê. En dan het hulle het nog nie bygedra nie. En daarom skryf hy weer van, hy sê, ek wil julle nie in die verleentheid stel nie, maar julle het gesê julle gaan gee. Hoekom het julle nie gegee nie? Ek herinner julle, maar asseblief, dis nie 'n opdrag nie. Julle moet duidelik verstaan dat wat God van julle vra is om uit dankbaarheid kan gee. Daardie stukkie vrygewigheid. So hulle sukkel om te kan gee. Hulle het baie. Hulle kry nie hulle onderlinge probleme tussen mekaar uitgesorteer nie. Ons lees in die tekst dat hulle mekaar hof toe vat. Aarde kan hulle dit nie self uitsorteer nie. En dan sal die vraag wees, maar is hulle dan nie? Glo hulle dan nie in God nie? Hulle is godsdienstig. Inteendeel, hierdie, lyk het vir my, was die spoggemeente in die omgewing gewees. Maar wat gebeur het is, hulle is geestelik hoogmoedig geraak. Dis die gevaar van godsdiens, wat jou op 'n manier so kan beetpak, dat het jou ingekeer maak. Verskriklik toegewyd aan God maak, maar net wat jouself betref. En ons sien iets hiervan by hulle. Die gevolg is, wat die volgende gebeur, die gemeente het geskeur. En Paulus, wat die gemeente gestig het, wil hulle eintlik nie meer iets meer te doen hê nie. En daar ontstaan partyskappe in hierdie gemeente. Want as gevolg van die dominees. En jy kan aflei tussen Apollos, Petrus en Paulus. Apollos lyk dit vir ons het, hy was 'n lekker prediker gewees. Hy was 'n charismatiese prediker, hy was 'n charismatiese persoon gewees, 'n wonderlike persoon en natuurlik wie se dienste is vol? Apollos se dienste. Kyk Paulus, kan dit nou nie met gesag sê nie, maar soos ek bietjie aflei. Paulus was 'n bietjie meer lerend en dan ook vermarend, maar miskien het was 'n duidelike ding iewers is hier iets met Apollos. En Apollos het lekker gepreek. So in die oggend sal mense sê, "In wie se kerk is jy? Waartoe gaan jy? Apollos of Paulus toe?" En dan het mense gesê, "Nee, miskien meer Apollos toe. Kom ons gaan daar." Die punt is net hierdie was medewerkers wat saamgewerk het en skielik is daar 'n onderskeid want mense wil verskillende goede hê. Verhoudinge lei skade. En daar's spanning in die gemeente want in die gemeente begin 'n sekere groep in die eredienste opstaan en hulle begin in tale praat en dit verwar die ander. Hulle weet nie wat hier aangaan nie. En die wat in tale praat onder leiding van die Gees sê maar ons is op 'n ander geestelike vlak. En dit verwar die ander mense. En dit breek verder hulle verhoudings. En as hulle nagmaal saam vier, die ete vier, daai onthou julle daai bekende 1 Korintiërs 11 wat ons altyd so voor die nagmaal gelees het. Jy mag nie op 'n onbetaamlike wyse aan die nagmaal deelneem nie, né? Jy moet jou ondersoek. Die nagmaal was 'n deel van die ete. En dan het hulle gegaan en hulle totaal ooreet aan die kos. En as die arme gelowiges bygekom het, was daar niks oor vir hulle om te eet nie. En dan sê hulle, "Oké, kom ons vier die nagmaal daarna." Dan sê hulle, "Maar hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy nou almal se kos opeet en dan op die einde dan sê jy maar ons is een." Mense was honger vir hulle eie behoeftes. En daarom skryf Paulus dan hierdie tik en hy sê vir hulle: "Maar al is julle 'n spoggemeente, ek wys julle nog op die allerbeste. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, né? Al gaan ek na goeie preek toe. En ek ken die geheimenisse en ek besit al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks." En hoor, dink nou aan hierdie kollekte wat hy hulle vra. Hy sê, "En al deel julle alles wat julle het uit. Al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie. Baat dit vir my niks." Julle sien die moeilikheid met verdeeldheid is dat het tot vandag toe vir ons een van die grootste uitdagings van ons lewe bly. Want soos almal van ons wat ons hier sit, sit ons iewers in 'n situasie waar ons, soos die Engels sê, in loggerheads, met mense is. En waar daar spanning is en konflik is en ons kan dit nie opgelos kry nie. En die spanning en die konflik doen dinge. En ek hoef nie julle daarvan te vertel nie. Dit maak jou gespanne. Dit maak dat jy die hele tyd by die werk dink wat ek gaan doen. Dit laat jou in die aand wakker lê. Dit skep spanning by jou. Dit breek vertroue. Dit maak dat ons heel tyd besig is om mense te beoordeel en konklusies van hulle te maak. Wat gegrond is net op ons eie beoordeling. En die punt is, ons almal doen dit. Nie een van ons doen dit nie, ons doen dit. As ek terugkyk, ek kom met 'n skok agter, ek is nou 21 jaar in die bediening. As ek oor die 21 jaar terugkyk, kan ek vir julle een ding sê. Wat vir my verskriklik swaar was, is om mense se verliese te hanteer rondom dood. Dis baie sleg. Want in my lewe is dit konstant. Dit gebeur aan mekaar, weer en weer en weer en weer en weer. Maar ek kan vir julle een ding sê, eintlik die mees traumatiese en ontstellende ervarings het eerder te doen gehad met konflik en verdeeldheid. Gebroke verhoudings, ek praat nie van buite die kerk nie, gebroke verhoudings tussen ons, tussen ouers en kinders en familie en vriende en kerke en huwelike. En weet julle, dit voel vir my, ek kry dit nie opgelos nie. Dit gebeur weer en weer en weer. En my persoonlike gevoel is dat anders as dood, waarin jy nie eintlik iets kan doen nie, dit kom oor jou, jy kan dit keer nie, kan ons die trauma van dit tog keer. En ons kan dit hanteer, want ons het 'n weg. Het ons? Dan die vraag, waarom sal ek dan daarvoor kies, as daar wel 'n ander uitweg is, of 'n beter uitweg is. En vanoggend wil ons graag daarby uitkom. Is daar 'n ander uitweg? Is daar 'n beter uitweg? En dan sê dit, ja, daar is. Dis die wonderlike nuus van die evangelie. Paulus praat met ons oor, dis jou geloof, en dis hoop, en dis liefde. En glo my, dit kan enige van hierdie goed hanteer. Ek kom in die week by die volgende prent af, ek het dit iewers daar op internet gekry, en julle gaan dit nou nie kan lees nie, seker baie klein, maar dit is so 'n tekenprent van waar Paulus by 'n lesenaar sit, en sy persoon wat sy brief moet gaan aflewer, staan daar langs hom, en dan is die volgende geskryf, ek lees dit vir julle. Paulus sê, I've just finished writing to the Corinthians about gluttony, adultery, bickering, arrogance and incest. And to think that in the years to come, they are going to believe that these were the good old days. Hy sê, ek sit my hande vol, ek is seer gemaak, die mense het my verloon. En om te dink dat mense deur die eeue hierna gaan kyk en hulle gesê, ai, dit was die goeie ou dae. Nee. Het bring 'n baie interessante perspektief. Al Paulus, se briewe van die goeie ou dae kom uit spanning en konflik. Nie buitegelowiges nie, binnegelowiges. En julle kan hom gaan lees. Hy staan so in die briewe. In Galasiërs sê, my liewe land, julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Maar net, wat gebeur as ons met mekaar vashak? En dit laat mens vra, ok, maar dan in 2000 jaar het niks verander nie. Nou wil ek vir julle vra, watter hoop is daar dat ons en die kerk ooit anders gaan wees? Watter hoop is daar? Ek wil vir julle vra, dink julle ons gaan ooit op 'n plek kom waar ons met een konklusie gaan tevrede wees? Wat dink julle? They going to think these were the good old days. Nee. 2000 jaar het eintlik niks verander nie. En Paulus maak 'n belangrike punt om te sê, moenie dink dat jy ooit hierdie goed uit jou lewe gaan weghaal nie. Maar jy het 'n opsie en keuse oor hoe jy dit wil hanteer. Ek dink die probleem het te dink met die logiese konklusie wat ons almal maak, dat daarna net een antwoord kan wees. Of jy is reg, of jy is verkeerd, of ek is reg. Ons albei kan nie reg wees nie. Want die verskille wat ons mee te doen kry, is so ver uit mekaar uit, dat jy hulle nie kan saamsit nie. Of kan jy? Is Christus te klein daarvoor? Is daar ruimte by God in ons geloof? Of die ander ding wat vir ons moeilik is, miskien 'n tweede ding, Ons oortuigings oor godsdienst is dikwels so sterk dat dit vir ons voel as ons dit verander. Dit beteken dat ek my geloof prys gee. Partykeer voel mense daaroor. Ek is dan so sterk oortuig van hierdie ding. Niemand anders kan my oortuig nie, maar as ek hierdie oortuiging moet laat gaan, wat ek oortuig is, dan voel dit vir my of ek my geloof gaan verloor. En daarom is ons dikwels in geen ander posisie nie as om te beklei, nee, en te debatteer en ons opinies te en standpunte te verdedig nie. Daar is nie 'n ander opsie nie. Want ek kan dit nie verloor nie, ek kan dit nie prys gee nie. My geloof gaan daarmee saamgaan. Vandag binne die Christendom sit ons interessant, hulle het nou sê min of meer, met tussen 30 en 40 duisend verskillende variasies van hierdie kwessie in die Christendom. Verskillende denominasies. Ons glo in precies dieselfde Jesus, precies dieselfde lyding, sterwe en opstanding, maar as oortuigingsverskil. En ons oortuigings partykeer, wat ons, hoekom ons daar is, het meer te doen met die feit oor wat ons verskil, as waarin ons glo. Partykeer, as ons definieer oor wie ons is, sal ons sê, ek is nie dit nie. Inteendeel wat ons sê, wat ek juis is. En weet julle, in my eie stryd daarmee, want is vir my stryd, het hierdie uitgangspunt in 1 Korintiërs 13 vir my so baie gehelp en beteken. Vir my persoonlik het dit vir my laat verstaan dat daar 'n groot verskil is tussen wat ek geloof en oortuiging noem. Faith en belief, geloof en oortuiging. Ons moet al twee van hulle hê. Dis nie dat ons hulle prys gee nie. Oortuigings is wat? Oortuigings of soos hulle sê beliefs is die dinge wat ons vir onsself probeer antwoorde op kry en probeer uitredeneer. Ons oortuigings word gevorm, dis die produk van ons denke. En ons konklusies wat gebaseer is op hoe ons voel, op wat ons sien, op waar ons vandaan kom, op waar ons is en ervaringe. Dis ons oortuigings, want dit kyk na binne. Ons geloof, het ek besef, maar ons geloof is iets anders. Want ons geloof kyk nie na binne nie, ons geloof kyk na buite. Oortuigings is maar 'n klein deeltjie van ons geloof, maar dis nie ons geloof nie. Geloof is veel groter, dit kyk buite na God, en dit kyk na Christus, na hoe hy is, en dit verander ons. Ons geloof vorm ons oortuigings. Ons oortuigings vorm nie ons geloof nie. Dink gou daaraan. Dis God wat ons verander. Dis nie ek wat vir God verander nie. En daar is 'n groot verskil tussen hierdie twee. Want ons geloof stel ons in staat om die moeilikheid en die probleme wat ek nie met my kop kan uitredeneer nie, om dit te kan oplos. En is eintlik eenvoudig. Dink gou daaraan. Die meeste van die konflik waarmee ons sit, probeer ek uitredeneer met my verstand en ek kry dit nie uitgeredeneer nie. Romeine 12 sê dit so mooi. Op grond van God se groot ontferming, gee jouself as 'n lewende heilige offer vir God. Laat toe dat God jou oortuigings verander, jou denke kan verander, sodat jy kan onderskei wat belangrik is en wat nie is nie. Sodat jy kan onderskei hoe om te maak. En dan sê die teks, dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. En ons noem dit geestelike groei. Maar ons kan nie groei as my oortuiging so vas is, dat God dit nie kan verander nie. Ons gaan nie komplekse probleme in ons lewe oplos deur ons oortuigings langer met onsself en ander te debatteer nie. My eie ervaring is, in die kerk ook, dit beweeg in 'n sirkel, want niemand wil prys gee nie. Maar ons gaan dit deur geloof doen. Wanneer ons saam na die Here kyk, dan laat die Here ons dinge sien. En dit verander ons oortuigings na oplossings toe. En nie om ons oortuigings te verdedig nie. En dit is presies, dink ek, wat Paulus bedoel, toe hy sê, ons moet dieselfde gesindheid hê. Dis waarna hy ons aanspoor. Dat ons, wanneer ons vasbrand met dinge, sal wegdraai van onsself af. Kyk, want onsself is ook deel van die probleem, nee. Dis die probleem. Ons is deel van die probleem. En nou kyk ons na onsself verantwoorde. Draai van jouself af weg. Laat toe dat die lyding en die sterwe van Christus jou na 'n plek toe vat om jou dinge anders te laat sien. En ek wil eindig vanoggend met so 'n praktiese stukkie. Ek wil hê vanoggend dat jy dink aan konflikverhoudinge. Met wie is jy in spanning? Wat is die konflik waarmee jy te doen het? Wat is die ongelukkigheid wat vanoggend met jou leef? Hoe gaan ons dit oplos? Ons oortuigings gaan sukkel. Ek wil vra, kyk vanoggend daarna, en ek gaan nie die stukkie vir julle lees. Dit is eintlik so 'n stukkie van 'n gebed. Kyk vanoggend daarna, deur die bril van die liefde wat Paulus met ons praat, in 1 Korintiërs 13. En ek wil julle vra, moet dit nie net hoor nie, beproef dit, met die persoon of met die kwessie wat jy vanoggend in gedagte het. Die liefde van die Here inspireer jou. Dit maak jou geduldiger. Die liefde van die Here maak jou sag. En eerder as om ontstel te wees, maak dit jou vriendelik. Die liefde van die Here is nie groot praterig nie. Selfs nie oor godsdienstige kwessies nie. Is nie verwaand nie. Dit gee nie net altyd raad nie, dit forceer nie. Die liefde van Christus is nie lig geraak nie. Dit maak nie dat jy altyd hoef te reageer nie. Dit is nie sarkasties nie. Want ons kan iets anders doen. Hoef nie sarkasties te wees nie. Ons kan die probleem hanteer. En ons is lig geraak. Want as ons lig raak is, dan raak ons kwaad. Die liefde van die Here hamer nie op vorige foute en oordeling, oortredings nie. Dit kyk altyd daarby verby. En hier kom die grootte. Die liefde van die Here bedek alles. Dit glo alles. Dit hoop alles. En dit verdra alles. Want dit sluit alles in wat ek aan gedink het en wat ek uitgesluit het. En die wonderlike geskenk, hierdie geskenk van liefde, is gratis vir jou. Jy het dit. Jy het dit gekry. Kom ons leef dit. Kom ons bid saam. Here, maak my in hierdie oggend eerlik met myself. Here, help my om die waarheid oor myself in die oë te kan kyk. Want ek het nie die moed self daarvoor nie. En ek wil nie daar gaan kyk nie. Help my om myself vir 'n wyle te sien soos U en ander my sien. Help my om my woorde en stemtoon te hoor soos dit klink tot die wat my bid, tot my bitsigheid gerig is. Help my asseblief eerlik genoeg om my ongeduld en arrogansie raak te sien. Help my om my liggeraaktheid en selfsug te kan erken, Here, en te kan beheer. En gee my die nederigheid om nie langer my foute te ontken nie. En Here, gee my die genade om eerlik te sê, ek was verkeerd. Vergewe my, Here. Help my, Here. Amen. Ons het geleentheid om Here met ons offergawes te doen. Thank you. Ek wil graag vinnig net vir julle vertel van ons groot lydensweek. Met ander woorde, volgende week is ons laaste tema, Dominee Waai preekie. Die week daarop het ons wat ons Palm Sondag noem. So julle gaan nou sien, al ons dienste gaan hier by mekaar, ons gaan allemaal inkry, moet nie bekommerd wees nie, maar julle moet vroeg kom, want ons gaan net een gang in die kerk amper soos die mense toe hulle in Jerusalem ingekom het, die traditionele Via Dolorosa skuif hier naartoe, wat beteken deur die hele week van daardie week, gaan die kerk oop wees van 10 uur af, hier gaan stasies wees, wat jy naartoe kan kom, en kan stil raak, soos die Via Dolorosa, en as jy bijvoorbeeld net die week in die kerk wil kom stil sit, iewers in die kerk, muziek wat speel, is jy baie welkom. En dan elke aand, van die maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en dan die vrijdagochtend, is daar een gebeurtenis in die kerk. Maar wat nou belangrijk is, ek wil net afkondig, die gebeurtenis van maandag en woensdag, het ons nodig om te weet hoeveel mense kom. Onthou, alles is gratis, ne? Soos die liefde van die Here, dit is gratis, julle moet net kom. Maandag aand, baie interessant, gaan Francia Wessels met ons praat oor die Joodse paasfees. Want dit is waar die groot lijdensweek gaan. En hy gaan vir 'n kort tydjie praat en daarna gaan ons 'n paasmaaltyd vier. Dit is informeel. Ons gaan in die saal daar gaan iets vir jou bedien word om te eet. En ek is baie geïnteresseerd wat Callie vir ons daar, maar dit gaan iets wees. Ek vermoed dit gaan 'n pizza basis wees. Want dis hoe hulle gewerk het, nee. Maar dit gaan ietsie lekker wees. En dan, dinsdag aand is daar hier 'n meditatiewe diens. Woensdag aand kom Neil Boegner vir ons sing. 'N ongelooflike sanger. Donderdag aand is ons traditionele nagmaal, vrijdagochtend is die goeie vrijdagdienst, sondagochtend 6:15 is hier een diens, en as die diens klaar is, dan staan ons allemaal buiten en ons wacht vir die son om op te kom. Dit is iets besonders, en dan 9:00 weer ons diens. Maar, hier is nou net een ding, ons het nodig om te weet vir hoeveel mense om recht te maak vir die maandag en die woensdag. So as jy belangstel, net na die diens by ons informatie toonbank, gaan kry net vir ons een kaartjie, want ons vat jou telefoonnummer net om te herinner, en dan weet ons hoeveel kos ons moet regmaak. So as jy die maandag of die woensdag graag wil kom, na die diens kan jy net by die informatie toonbank, kan jy jou kaartjie daar gaan kry, en dan sal ons vir jou herinnering stuur. En dan het op ons afkondigings ook, ons het in die week met leed afskeid geneem, van Tannie Winnie de Tooi, sy was daar by Edelweiss gewees, en haar roudiens was donderdag hier by ons in die gemeente. Kom ons staan vir ons slotlied.